بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي لله داركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تسق ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هغه ځایونه او مراحل بیانېدل چې د پارلمان کاندیدان او د طاغوتي حکومت کارکوونکي پرې ورتېرېږي او عملي کوي. نو موږ ویلي وو چې اول ځای د هغه ځایونو نه چې د پارلمان کاندیدان او سیاسي ډلې او تنظیمونه پرې ورتېرېږي دا دی چې دوی د ټولو نه مخکې په وضعي قانون موافقه کوي او دغه قانون مني، چې دې مرحلې ته موږ د الموافقه علی الدستور نوم ورکړو. یعنی دوی چې کله دغه وضعي قانون ونه مني، نو د تنظیم جوړولو یا په طاغوتي حکومت او پارلمان کې د برخې اخیستلو اجازه نه ورکول کیږي. نو هغه څوک چې غواړي پارلمان ته کاندید شي او یا په یو سیاسي تنظیم کې برخه واخلي، نو قانون منل پرې لازم دي. په دې باره کې موږ هلته تفصیل کړو او د علماو اقوال مو ذکر کړي وو، او د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله قول مو هم د هغه چا په باره کې ذکر کړو چې په وضعي قانون فیصله کول حلال ګڼي. او بیا هم دا خبره کړې وه چې دغه سیاسي تنظیمونه او ډلې هم په وضعي قانون فیصله کول حلال ګڼي، چې په دې باره کې موږ هلته څلور دلایل ذکر کړي وو. یو دا چې دوی ټول دغه قانون مني او اجازه ورته ورکوي، چې دغه قانون ته اجازه ورکول دلیل دی په دې خبره چې دوی پرې فیصله کول حلال ګڼي. دویم دلیل دا و چې دوی نور خلک هم دې ته رابلي چې وضعي قانون ومني او اجازه ورته ورکړي. او دریم دلیل دا و چې دوی د دغه قانون په عملي کولو او په خلاف نه کولو باندې قسم هم کوي، چې د افغانانو په اصطلاح کې ورته لوړه وای. او څلورم دلیل دا و چې دغه کاندیدان چې د سیاسي تنظیمونو په توسط پارلمان ته کامیاب شي، نو دوی ته دا صلاحیت حاصلي چې د وزیرانو سره حساب وکړي کله چې هغوی د قانون د مادې خلاف وکړي. نو دا هم دلیل دی په دې خبره چې دوی په وضعي قانون فیصله کول حلال ګڼي. نو اوس دویمه مرحله هغه ذکر کوو، او د دویمې مرحلې مزید وضاحت کوو. هغه دا چې موږ ویلو چې د ملک د مختلفو نظریو لرونکو سیاسي تنظیمونو په باره کې د جواز عقیده لرل، چې دې مرحلې ته موږ د موطن الایمان بالتعدديه الحزبيه نوم ورکوو. نو د دې عقیدې د وجې نه د دغه سیاسي تنظیمونو په اعضاو او د طاغوتي حکومت په کارکوونکو لازم دي چې د ملک ټولو سیاسي تنظیمونو او ډلو ته جواز ورکړي که د هرې عقیدې او دین سره تعلق لري. خو دا یوه خبره د تنبیه په شکل واوره چې د دې مرحلې په ابتدا کې چې موږ د ایمان لپاره ذکر کړو، دا د دوی اصطلاح ده، ځکه دوی د دې مرحلې نه داسې تعبیر کوي چې نؤمنو بالتعدديه الحزبيه یا الایمان بالتعدديه الحزبيه. نو د ملک ټول سیاسي تنظیمونو ته جواز ورکول د دوی قانون دی، لکه دې باره کې د عراقي قانون کتاب په 18 ماده کې داسې راغلي دي: حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الانضمام إليها مكفولة وينظم ذلك بالقانون. دولت د سیاسي تنظیمونو د جوړولو یا د سیاسي تنظیم سره د یوځای کېدلو په قانوني چوکاټ کې د ازادۍ ورکولو او د حفاظت کولو ذمہوار دی. د دې قانون مقصد دا دی چې هر چاته د سیاسي تنظیم جوړولو یا د یو سیاسي تنظیم سره د یوځای کېدلو اجازه ده، خو تنظیم به د قانون په چوکاټ کې او د قانون د شرطونو مطابق جوړیږي. نو کله چې یو تنظیم د قانون د اصولو او شرطونو مطابق جوړ شي، نو دولت د هغې د حفاظت ذمہوار دی. نو په دې اساس نصارا هم کولی شي چې د مسلمانانو په منځ کې خپل تنظیم اعلان کړي، او یو کمونیست او دهری هم کولی شي چې خپل تنظیم اعلان کړي، ځکه چې د ملک ټولو سیاسي تنظیمونو ته د جواز ورکولو هم دغه معنا ده. بیا د پورته ذکر شوې مادې عملي نمونه په اسلامي ملکونو کې واضحه ده. هغه دا چې په دغه دیموکراسي هیوادونو کې روافظ د مسلمانانو په منځ کې خپل مرکزونه لري، او په خپل مذهبي مراسمو کې په آزاد ډول د تورو او سرو جنډو سره راوزي، چې د یا ابا الفضل العباس او د یا ابا عبدالله الحسین نومونه پرې لیکلي وي، او د یا حسین یا عباس او د یا فاطمې نعری او چغی وهي. خو الحمدلله چې د خلافت اسلامي مجاهدینو په خپلو انغماسي او استشهادي بریدونو سره په دوی کې زړونه وچول، او په دوی کې رعب او دهشت خور کړه. او د خراسان ساحه د دوی مقبره وګرځوله. که چیرته د الله مدد نه وي او بیا دغه مخلص مجاهدین د خراسان په ساحه کې نه وي، نو تاسو به د دغه کمونستانو د هرینو او روافظو وغیره کفارو او مرتدینو مرکزونه په هر ځای کې خلاص لیدلی وي، ځکه چې دوی ته دیموکراسي قانون ازادي ورکړې ده او طالب ملیشیې ملاتړی کوي. نو د الایمان بالتعددیت الحزبیه معنی دا ده چې د ملک په سیاسي تنظیمونو او په حکومتي کارکوونکو لازم دي چې د مختلفو نظریو لرونکو ډلو او تنظیمونو ته جواز ورکړي. په دې باره کې موږ صرف د اصلي کافرو تذکره وکړه چې نصارا دي، کمونستان او دهرین دي، چې دوی ته هم د دغه عقیدې له وجې د مسلمانانو په منځ کې د تنظیم جوړولو ازادي حاصل ده. اوس د هغه چا اقوال واوره چې په ملک کې د مختلفو نظریو لرونکو سیاسي تنظیمونو ته جواز ورکوي، چې دغه اقوال موږ په مخکې درس کې هم ذکر کړي، اوس به ورته لږ اشاره وکړو. په دې باره کې ادریس حاج داود چې د حزب العراقي مشر و، هغې په خپله بیانیه کې د شورا مجلې ته داسې ویلي وو چې موږ په تعددیت الحزبیه باندې ایمان لرو، یعنی د ملک ټولو سیاسي ډلو او تنظیمونو ته جواز ورکوو. همدارنګه د سوریا د حزب الاخوان ډلې یوه غونډه کړې وه چې د غونډې نه وروسته هغوی یوه خبرتیا خوره کړه چې په هغه خبرتیا کې د بشار نصیري د حکومت د احتمالي سقوط نه بعد د خپل آینده حکومت په باره کې خپل دریځ داسې څرګند کړی او لیکلي و: نریدها دولة دیموکراطیة تعددية تداولية، موږ دیموکراسي دولت غواړو چې د مختلفو نظریو لرونکو ډلو نه په سوله ییزه طریقې او د رایې په ورکولو سره جوړ شوي. همدارنګه فرید عبدالخالق چې د مصر د اخوانینو د مشرانو څخه دی، د هم په خپل یو بیانیه کې المصور مجلې ته چې په الحصاد المر کې هم نقل ده، ویلو چې اسلام د سیاسي تنظیمونو جوړولو سره هیڅ تضاد نه لري او نه د دیموکراسۍ سره تضاد لري، بلکې د دیموکراسۍ خلاصه او نچوړ د اسلام د بنیاد نه راخیستل شوی دی. همدارنګه احمد سیف الاسلام چې د حسن البنا زوی دی، چا چې د اخوانیانو د تنظیم بنیاد ایښی دی، د هم په خپل یو بیانیه کې المجتمع مجلې ته چې شمارې 1904 تې ده، د کمونستانو د تنظیم په باره کې ویلو چې دوی ته هم د تنظیم جوړولو حق حاصل دی، او بیا ویلو چې اسلامي دین د عقیدې په باره کې په چا زور نه کوي، او دا آیات لوستلې چې لا اکراه فی الدین. همدارنګه دې ته ورته مشابه خبره احمد یاسین هم په خپله یوه بیانیه کې کړې وه چې د فلسطین د حماس ډلې بنیاد ایښی دی. نو دا خو د سیاسي تنظیمونو د جواز په باره کې د دوی د مشرانو اقوال شو. اوس دا خبره بیانوم چې د ملک د مختلفو نظریو لرونکو ډلو او تنظیمونو ته د جواز ورکولو څه نقصانات دي. نو د دې یو څه نقصانات دي. اول نقصان یې دا دی چې هر کافر به په خپل دین پاتې او په خپل دین به عمل کولی شي او خپل تنظیم ته به خلک رابللی شي. نو نصراني، کمونست او دهري دې ټولو ته به دغه حق حاصلي. دویم نقصان یې دا دی چې دوی ته به د مسلمانانو په ملکونو کې د رسنیو ازادي حاصل شي، نو دوی به کولی شي چې خلکو ته خپل عقیده د رسنیو د لارې تشریح کړي. دریم نقصان یې دا دی چې دغه کوپار به کولی شي چې خپل دین ته او خپلې عقیدې ته خلک راوبلي. او څلورم نقصان یې دا دی چې په انتخاباتو کې د اکثریت رای په ترلاسه کولو سره به دغه کفار کولی شي چې په حکومت کې برخه واخلي او مشرۍ ته ورسیږي، چې په مسلمانانو مشري وکړي. نو کله چې دغه کفارو ته د مسلمانانو په منځ کې د دې عقیدې له وجې چې تعددیت الحزبیه ده د تنظیم جوړولو حق حاصل شي، نو په انتخاباتو کې د رای په ګټلو سره چې کله دوی مشرۍ ته ورسیږي، نو د دغه تنظیمونو والاو نه به هیڅوک د دوی د مشرۍ نه انکار نشي کولی او دغه ګټلې کرسۍ به تفریدي او حواله کوي به، ځکه چې د دوی په قانون کې یوه بله خبره هم شته، هغه دا چې مبدا او تداول السلطه بسلميتين، دا د دوی قانون دی. مقصد دا چې د حکومت انتقال به په سوله ییزه طریقه وي، یعنی کله چې د یو حاکم ډله او تنظیم په انتخاباتو کې رای وبیلي او جانب مقابل رای وګټي، نو په بیلون کې ډله لازم دي چې رای ګټون کې ډلې ته د حکومت مشري حواله کړي. دې ته په پارلماني نظام کې تداول السلطه بسلميتين ویل کیږي، یعنی ما تا ته مشري په سوله ییزه طریقه حواله کړې وه، نو ته به راته هم مشري په سوله ییزه طریقه حواله کړې. نو مقصد دا شو چې کله دغه کمونستان او د هرین او نسوارا په انتخاباتو کې رای وګټي، نو د حکومت مشري به ورته حواله کیږي او څوک بیا د مشرۍ نه انکار د پورته ذکر شوي قانون د وجې نه نشي کولی. نو د تعددیت الحزبیه، یعنی په ملک کې د مختلفو نظریو لرونکو سیاسي تنظیمونو ته د جواز ورکولو دغه حقیقت دی او دغه نقصانات او نتایج دي چې تاسو واورېدل. نو اس دغه سیاسي تنظیمونو د افراد او مرجعونه چې دیموکراسي قانوني منل دی او د ملک ټولو سیاسي تنظیمونو ته جواز ورکي مونږ ته تپوس کو ورته ویو که چیرته یو نصراني په انتخاباتو کې رای وګټي او په ملک حاکم شي او مشر شي او په دغه وزیر قانون باندې فیصله کوي نو تاسو به ورته خپل امیر ویوی او کنه او اطاعت به واجب ګڼئ او کنه او آیا د هغې کفر ته به هم کفرون دونه کفرین ویوی او کنه نو که چیرته تاسو د دې خبرو جواب په اثبات سره کوئ او یوی چې هاو مونږ به دغه نصراني خپل امیر ګڼو او اطاعت به واجب ګڼو او کفر ته به له کفرون دونه کفرین ویو نو په دې سره خو مرتد کیږئ او د الله دین نه وځئ او که جواب په نبي سره کوئ او یوی چې که دغه نصراني رای وګټي نو مونږ به ورته خپل امیر نه ویو او اطاعت یې واجب نه ګڼو نو اوس دلته بل سوال پیدا کیږي هغه دا چې ستاسو د دغه حاکمانو او د اصلي کافرانو په منځ کې څه فرق دی ستاسو اسلام ته منصوب حاکمان هم د رای په ګټلو سره دغه کرسۍ ته رسېدلی دي او دغه اصلي کافر هم د رای په ګټلو سره دغه کرسۍ ته رسېږي ستاسو هغه حاکمان چې اسلام ته منصوب دي هغوی هم وزیر قانون نافذوي او دغه اصلي کافر که مشرۍ ته ورسېږي نو دا به هم وزیر قانون نافذوي نو هر کله چې تاسو اسلام ته منصوب حاکمان امیران ګڼئ او اطاعت واجب ګڼئ او کفر ته له کفر دونه کفر ویوی او مخالفت یې بغاوت او خروج ګڼئ نو په کار ده چې دغه نصراني یا کمونست یا دهري چې کله مشرۍ ته ورسېږي نو د هغوی په باره کې هم دغه عقیده ولرئ یعنی خپل امیران یې وګڼئ او اطاعت ورله واجب وګڼئ او کفر ته له کفر دونه کفر ویوی او مخالفت یې بغاوت او خروج وګڼئ ځکه چې وظیفې همغه یوه ده یعنې د رایې په ګټلو سره دواړه یوې کرسۍ ته رسیږي چې د ریاست الوزرا کرسۍ ده او قانون هم یو دی صرف نمونه بدل دي چې یو امیر اسلام ته منصوب دی او دویم اسلام ته منصوب نه دی بلکې نصراني دی یا کمونست او علماني دی نو هر کله چې د دغه اقراراتو نه ستاسو خلاصیا نشته نو په کار ده چې د یورپ حاکمانو په باره کې هم دغه اقرارات وکړئ بایډن ته امیر ویوی اطاعت واجب وګڼئ او کفر ته ولا کفر دونه کفر ویوی او خلاف کوونکو ته خوارج او باغین ویوی ځکه چې قانون د ټولو یو شانته دی چې دیموکراسي ده او وظیفه هم یو رقم ده نو چې په خپل اسلامي ملک کې د یو نصراني حاکم او مشر ته دغه وصاف ورکوي او د رایې په ګټلو سره دغه لقبونه ورکوي نو په کار ده چې د یورپ حاکمانو ته هم دغه اوصاف ورکړئ هیڅ فرق یې په منځ کې نشته نو په دې وجه مونږ د افغانستان طالبانو ته هم ویو چې تاسو د اشرف غنی حکومت سره د څه مقصد لپاره جنګېدلی د هغې په نظام کې چې کم باطلو مذهبونو او ډلو ته ازادي وه نو هغه ازادي خو ستاسو په نظام کې هم شته همدارنګه هغه چې د شریعت کم احکام معطل کړي وو هغه احکام تاسو هم معطل کړي دي او د نړۍ د کفارو سره د هغې ښې اړیکې وې نو ستاسو هم د نړۍ د ټولو کفارو سره ښې اړیکې دي او غواړئ چې نورې هم ښې شي نو فرق پای څه کې شه صرف د کابینې په بعضي افرادو کې شه نور هیڅ فرق نشته نو الغرض څوک چې د مختلفو نظریو لرونکو سیاسي تنظیمونو او ډلو په باره کې د جواز عقیده لري نو په کار ده چې د مکې والاو په باره کې هم داسې وي کله چې الله عز وجل مکه مؤمنانو ته فتح کړه او نبی صلی الله علیه وسلم د مکی مشرع عتاب ابن اسید رضی الله عنه ته په کم عمرۍ کې ورکړه چې اتلس کلن و سره د دې نه چې نور مشران هم موجود وو لکه ابو سفیان او سهیل ابن عمر چې په جاهلیت کې د مکی مشرې کړې وه خو بیا هم نبی صلی الله علیه وسلم دغه کشر ځوان ته مشرې ورکړه ځکه چې د مشرۍ اهلیت پکې وو نو په کار ده چې په دغه وخت کې د مکی والاو نه هم څه خلک راپورته شوي وي او عتاب ابن اسید رضی الله عنه ته ویلې وې چې ای عتابه تاسو مونږ ته په خپل مینځ کې د خپلې شرکی عقیدې اجازه راکړئ او مونږ ته ازادي راکړئ ځکه چې ستاسو په قرآن کې دا آیتونه نازل شوي دي چې لکم دینکم ولیدین او لا اکراه فی الدین نو مونږ په خپل شرکی عقیدې پاتې کېدل غواړو په تا لازم دي چې مونږ ته هیڅ ونه وې زمونږ دعوت ته ازادي ورکړي او زمونږ بوتان پرېږدي او مونږ ته په حکومت کې هم ځای راکړي ځکه چې مونږ ستاسو د دین بعضې احکام منو لکه د بیت الله تعظیم کو د صفا مروه په منځ کې سعی کو خو لیکن په تاسو هم لازم دی چې مونږ ته زمونږ د مذهبي مراسمو عملي کولو اجازه راکړئ چې د حام وسیله صاحبه تعظیم راسره ومنئ او د لورینو ژوندي ښخول وغیره احکام راسره هم ومنئ نو د موجوده زمانه د حال او د هغه زمانه د حال ترمنځ هیڅ فرق نه پاتې کیږي، ځکه چې د مختلفو نظریو لرونکو تنظیمونو په باره کې د جواز عقیدې لرلو د وجې نه نصراني کولی شي چې د مسلمانانو په منځ کې په خپل دین عمل وکړي، او یو دهري او کمونست هم دغه اجازه حاصل ده. نو که دغه اجازه په هغه زمانه کې د مکی مشرکانو ته ورکړل شوې وي، نو په منځ کې څه فرق و؟ همدارنګه د افغانستان حال ته راشه، طالبانو په افغانستان کې روافیزو مشرکینو او پخواني کمونستانو او دهرینو ته اجازه ورکړې ده، هندوانو ته اجازه ورکړې ده، هر څوک خپل مذهبي مراسم ادا کولی شي، دفاع کیږي، او په حکومت کې ورته هم ځای ورکړل شوی دی. نو په کار ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم د مکې د فتح نه وروسته دغه ازادي د مکې مشرکانو ته ورکړل شوې وي، ځکه چې د دوی د حال او د هغوی د حال په منځ کې هیڅ فرق نشته. نو مقصد دا شو چې دوی د مختلفو سیاسي تنظیمونو او ډلو په باره کې د جواز عقیده لري، نو ځکه خو دغه ټولې ګمراه فرقې په افغانستان کې ازادي دي. په دې موضوع کې آخري مسله چې زه ورته اشاره کول غواړم دا ده چې څوک مختلفو نظریو لرونکو سیاسي تنظیمونو په باره کې د جواز عقیده لري، نو د دغه عقیدې په بنا به نصراني، عاشوري، کلداني، یزیدي، کمونست او دهري ته هم د تنظیمونو جوړولو اجازه ورکوي، چې دا ټول اصلي کافر دي او په کوپر کې هیڅ اختلاف نشته. همدارنګه مرتدینو ته به هم د مسلمانانو په منځ کې تنظیم جوړولو اجازه ورکوي، او د دغه عقیدې په بنا به د اصلي کافرانو تکفیر هم نشي کولی، ځکه چې اصلي کافرو ته د مسلمانانو په منځ کې دغه حقونه ورکول د دوی د تکفیر سره منافی دي، ځکه څوک چې دوی ته کافر وي نو دغه حقونه ورته نه ورکوي، هغوی ته په خپل دین د عملي کولو اجازه نه ورکوي، مذهبي مراسمو ته اجازه نه ورکوي، د رسنوي ازادي ته نه ورکوي، د خپل کفري عقیدې د دعوت ازادي ته نه ورکوي، حکومت کې ته برخه نه ورکوي، او همدارنګه دغه مسلمان به د کافرانو نه داسې بیزاري کوي لکه څرنګه چې ابراهیم علیه السلام او د هغې تابعدارو کړې وه، چې د دغه کفارو او د دوی د باطلو معبودانو نه بیزاري کوي، او هغوی ته به خپل بغض او عداوت راښکاره کوي، او هغوی به باطل ګڼي. لکه دې باره کې الله فرمایي: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله فرمي: يقينا اشتد الساس دبارا نمونه د تابعداري خسته په ابراهيم عليه السلام کې او په هغه کسانو کې چې د هغې ملګري وو. کله چې دوی خپل قوم ته ویل: یقینا موږ د تاسو نه او ستاسو د باطلو معبودانو نه بېزاری، ما سوا د الله نه موږ په تاسو کوپر کړی دی، او زموږ او ستاسو په مابین کې دشمني او بغض همیشه د پاره ښکاره شوی دی تر دې چې تاسو په یو الله ایمان راوړئ، نو زموږ په دین کې د کفارو نه دغه رقم بېزاري ده. نو په دې وجه څوک چې ټولو تنظیمونو ته جواز ورکوي، نو هغه په دیموکراسي دین عمل کوي، په اسلامي دین عمل نه کوي. نو اوس چې څوک په دیموکراسي دین هم عمل کوي چې د تعددیت الحزبي عقیدې لري، یعنی د مختلفو نظریو لرونکو خلکو ته د تنظیم جوړولو اجازه ورکوي، او په اسلام هم عمل کوي چې دوی ته کافر وي، یعنی نصارا او کمونستان وغیره ته کافر هم وای، نو دا دوه دینونه جمع کول غواړي چې یو اسلام دی او بل دیموکراسي ده، ځکه اسلام دوی ته کافر ویلی دي، او موږ ته د دوی په باره کې داسې امر هم کړی دی چې دوی اسلام ته راوبلئ، که اسلام قبول نه کړي نو بیا د جزیې حکم ته راوبلئ، او بعضې هغه کافر چې په جزیې نه پرېښودل کیږي نو هغوی ته د قتلولو یا د اسلام قبلولو اختیار ورکړئ. نو دا د دوی په باره کې د اسلام احکام دي، خو هغه خلک چې په دیموکراسي قانون عمل کوي نو هغوی په دغه کفارو د اسلام ذکر شوی احکام نه جاری کوي، بلکې هغوی ته د مسلمانانو په منځ کې د تنظیمونو جوړولو اجازه ورکوي او حقونه ورته ورکوي. نو دغه دوه دینونه جمع کول امکان نه لري، ځکه اسلام دغه کفارو ته هیڅ ازادي نه ورکوي، مګر که بعضې کفارو ته ازادي ورکړي نو په اسلامي شرطونو سره یې ورکوي، مطلق ازادي نه ورکوي. خو دیموکراسي دین د تعددیت الحزبي عقیدې له وجې دغه کفارو ته مطلق ازادي ورکوي. نو دغه دوه دینونه نه جمع کیږي. څوک چې مسلمانو او د تعددیت الحزبي عقیده ولرله، یعنی د مختلفو نظریو لرونکو ډلو ته د تنظیمونو جواز ورکړه، د مسلمانانو په مینس کې د تنظیمونو جوړولو جواز ورکړه، نو اسلام ترینه ووته او مرتد شه. دلیل پیدا دی چې الله فرمای ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. دوی وایي چې موږ ایمان لرو په بعضې احکامو د کتاب او په بعضو باندې کفر کوي، او دوی غواړي چې ونیسي په میان د دې کې بله لار. دغه خلک چې دی الله وایي دوی کافران دي یقیني. نو اوس که دغه تنظیمونو والا اصلي کافرو ته ظاهرا کافر هم وي، نو دې له هیڅ اعتبار نشته، ځکه چې دوی قانون ورته کافر نه وي. په کوم قانون چې دوی عقیده لري نو هغه ورته کافر نه وي، بلکې د دوی قانون دغه کفارو ته د مسلمانانو په ملکونو کې جواز ورکړی دی او ټول حقونه یې ورته ورکړي دي. نو دغه تکفیر د دوی د عقیدې سره تضاد لري او د دوی عقیدې ته هیڅ پیدا نه لري. بله خبره دا ده چې څوک اصلي کافر ته کافر نه وي نو هغه هم کافر کیږي، ځکه چې د قرآن د هغه آیتونو تکذیب کوي په کوم آیتونو کې چې الله تعالی دوی ته کافر ویلي دي. همدغه شان شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله په نواقض الاسلام کې وی من لم يكفر المشركين وشك في كفرهم او حسن عقيدتهم فقد كفر. چا چې مشرکانو ته کافر ونه ویله، یا یې د دوی په کفر کې شک وکړه، یا یې ورله عقیدې ته ښه وویله، نو دا کافر شه. نو دا شرعي قاعده ده چې څوک دوی ته کافر نه وي نو هغه هم کافر کیږي. نو د مختلفو نظریو لرونکو سیاسي تنظیمونو ته د جواز ورکولو عقیده د دغه شرعي قاعده سره په ټکر کې ده. همدارنګه د مختلفو نظریو لرونکو سیاسي تنظیمونو ته د جواز ورکولو عقیده د اسلام د تعریف سره هم په ټکر کې ده، ځکه چې اسلام دی ته وایي الاستسلام لله بالتوحید والانقیاد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله. د الله یووالی منل او د الله د رالیږل شوي قانون ته غاړه ایښودل او د شرک او مشرکینو نه بیزاري کول. نو چا کې چې د اسلام د مفهوم دغه درې اجزا راجمع شي نو هغه به مسلمان وي. خو د تعددیت الحزبي عقیدې سره، یعنی د ملک د مختلفو نظریو لرونکو سیاسي تنظیمونو د جواز عقیدې سره، د براءت معنا څرنګه جمع شي؟ دا هیڅکله نشي جمع کیدلی، ځکه چې د دغه عقیدې له وجې د کفارو نه براءت نشي کیدلی. نو خلاصه دا شوه چې د سیاسي تنظیمونو او د پارلمان د کاندیدانو لپاره د اسلام نه د مرتد کیدلو دویم ځای او دویم سبب دا شو چې دوی د ملک د مختلفو نظریو لرونکو سیاسي تنظیمونو په باره کې د جواز عقیده لري، چې دوی ورته ال ایمان بالتعددیت الحزبی وای، چې دغه عقیده لرل د درې وجو نه کفر ده. اول دا چې دغه عقیده د اسلام د تعریف سره په ټکر کې ده لکه چې تاسو واورېده، او دویم دا چې د من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرهم او صحح مذهبهم د شرعي قیادې سره په ټکر کې ده، ځکه چې دوی تکفیر نه کوي. که بالفرض تکفیر ولا وکړي نو اعتبار ورته نشته، ځکه چې دوه دینونه جمع کول دي، چې یو اسلام دی چې د دې له وجې نه ورته کافر وي تکفیر ولا کوي، او بل ډیموکراسي ده چې د هغې د وجې نه ورته ازادي ورکوي. نو دغسې خلک چې دوه دینونه جمع کول غواړي د الله په حکم کافران دي، چې الله فرمایي اولئک هم الکافرون حقا. نو دا دویمه مرحله وه، او نور مراحل به ان شاء الله چې په بل درس کې ذکر شي. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. فت بالنفيس وبالدمي حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز اسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل